Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Fekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammed ala aleyhi ve sellem. Euzü billahissemî'i'l-alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâtîn. وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri bir gece daha bir mübarek cuma gecesinde dahi bizleri ayetlerinden ilimlerinden irfanlarından marifetlerinden bahsetmek üzere bu mübarek ilim meclisinde cem eyledi. Bundan dolayı kendisine sonsuz hamdü senalar olsun. Şükrümüzden aciziz, hamdimizden aciziz. Bu hususta kasır ve mukassır bulunmaktayız. Beceriksiz haldeyiz. Ama şunu biliyoruz ki Allah'ımızın Celle Celaluhu üzerimizdeki en büyük nimeti şu İslam nimetidir. Kur'an nimetidir. Ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılınma şerefidir. Ve hassaten cemaat itikadına sahip bulunmamız, sahip kılınmamız şerefidir. Bundan büyük bir nimet daha bilmiyoruz biz. Onun için en çok şükretmemiz gereken nimeti bu nimet olarak görüyoruz. Allah'ımız şükrü eda edilen nimeti sahibinden selbetmez. Yani soyup almaz. Rabbim şu toplanmalarımızı fiili bir şükür kabul eylesin. Fiili şükür ne demektir? Yani davranışlarla, hareketlerle yapılan şükürdür. Şimdi bu saatlerde millet filmler seyrediyor, diziler izliyor. Herkes bir işle meşgul iken siz bu vaktinizi hele mübarek cuma gecesi olmak hasebiyle kat kat fazileti var. Bu derse ayırıyorsunuz. Yani Allah'ınıza ayırıyorsunuz. Celle Celaluhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarına, ulemanın duyurduklarına harcamış oluyorsunuz. Bu sizin bu nimete şükrünüzdür. Kıymet bilmek anlamına geliyor. Allah-u Teala daha ziyade fedakarlık nasip eylesin. Yine de fedakarlığımız tam değildir. Fedakarlığımız çok noksandır. Çünkü bizden önce geçenlerin, selef-i salihinin ve şu zamanda da mevcut bulunan bazı Allah dostlarının fedakarlıkları karşısında bizim bu yaptığımız acizliktir, beceriksizliktir ama işte bu kadarını Rabbim lütfetti. Çok şükredelim. Allah'ım tamamını erdirsin. Amin. Allah'ımızın dininin ilimleri bitmez. Kelimeleri bitmez. Allah'ımız bize bu ilimleri öğretti. Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim ne biliyordu? Hepsini o öğretti. Allah'ımız ona bilmediklerini öğretti. Çok büyük lütuflarda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşırtmak istediler. yanlış fetva verdirmek istediler. Münafıklar dolu, efendim, gizli hileler kurdular. Yalancı şahitler düzenlediler. Ne hadiseler oldu yani. Ama Mevlana buyurdu. Onlar seni yanlış yola sokmak istiyorlar ama وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ ancak kendilerini saptırıyorlar. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ şey sana bir zarar veremiyorlar. Şeycik zarar veremiyorlar. Çünkü sen benim korumamdasın. وَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Allah sana kitap indirdi, Kur'an-ı Kerim. Hikmet indirdi, hadis-i şerif. O hadis-i şerifler olmasa Kur'an'dan kimse bir şey anlamaz hale gelir. O Kur'an'ın tefsiridir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Sana bilmediğin nice şeyler bildirdi. Ya ne meseleler, ne meseleler ya. Aklımız şaşıyor ya. Şimdi tefsirde yazıyoruz. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ Yani düşmana karşı وَعِدُّ لَهُ مَسْتَطَعَةُ مِنْ كُوْوَةٍ İşte gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ 10. cüzdeyiz tefsirde. İnşallah yakında 9. cüz bitti. Baskıda inşallah çıkacak. Ruhul Furkan tefsiri. Atları hazırlayın. Yani bağlı atları, saklı atları hazırlayın diye ayette var ya, kafirlere karşı, düşmana karşı falan. Yani orada hadis-i şerifler yazıyoruz. Şaşırdık kaldık yani. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmediği bir şey yok ya. Allah. Yümnül hayl fi şükriha. İşte atın hayırlısı, bereketlisi, efendim kızıl olanıdır, kızıl renkli olanıdır. Yok ayağı şöyle olursa, şu renk olursa, yok alacalı olursa, üç ayağı şöyle olursa. Hepsini beyan etmiş yani. O atların cinsini beyan etmiş. Neler, ne işe yaradıklarını beyan etmiş. Yelesi neye yarıyor, kuyruğu neye yarıyor, şurası neye yarıyor. Allah Allah Allah. Hepsini beyan etmiş. Bu nereden bu ilimler? Yani bir hocadan okumamış. Yetim büyümüş, bir babadan, akrabadan da bir ilim tahsil etmemiş. Bu nasıl bir ilimler? Ne diyor İmam Busiri? Kaside-i Bürde sahibi. Kefâke bil ilmi fil ümmiyi mu'cizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yutumi. Ümmi bir insan, anneden doğduğu gibi hiç mektep medrese görmemiş, okuma yazma bilmez. Fakat konuştuğu ilimler kıyamete kadar bitirilmez. Kıyamete kadar gelenler onun hadislerini, ilimlerini bitiremezler. Bu sana diyor mucize olarak yetmedi mi? Cahiliyet döneminde Mekke'de ehli kitap da yok. Yani eski kitaplardan bilen de yok. Okuma yazma da bilmiyorlar. Hani birinden öğrendi desen, Efendimiz Mekke'den çıkmamış sallallahu aleyhi ve sellem. Hep Mekke'de. Mekke'de okuma yazma bilen de yok. Desen ki şundan öğrendi. Bir tane adam için uydurdular. Dediler ki bundan öğreniyor. O da orada işçi gibi, köle gibi birisiydi. O eski kitaplardan efsaneler okumuş, biliyormuş. Dediler ki bunu bu öğretiyor. Allah. Ama Mevla rezil etti. Ne burada sa'di billah? وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيُّ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّب۪ينٌ Ne yaptınız ya? Bizim okuduğumuz bize yeterdi. İyilik yapacağınız yere bozdunuz bizi. Lazım değil size şeyiniz, işiniz. Beceriksiz adamlar. Ne yapayım ya? Hoca diyorlar fırça kaydı. Ne yapacağım şimdi? Kur'an'ı ne bozuyorsun ya? Ben doğruyu konuşuyorum. Ben sesim idare eder o pollosuz. Biz biliyoruz Allah buyuruyor. Onlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bir adam öğretiyor. Ama tam tutturduk zannederken, yutturduk zannederken baltayı taşa vurdular. Niye? Mevla buyuruyor ki o dedikleri adam Arapça bilmiyor. Lisanul lezi yulhidune ileyh O meylettikleri, işi saptırmaya çalıştıkları, hakkı yamultmaya çalıştırdıkları o adamın lisanı acemiyün, acemce. Ve hâzâ bu peygamberin okuduğu lisanun arabiyün mübin. Bizim sohbete gele gele hemen hemen yarı yarıya anlıyorsunuz ha. Artık size bir şey de yutturamayız yani. Ne yutturmuyoruz ki zaten. Bizim iş açık. Biz medrese mezunuyuz. Anladın mı? Diploma toplama yok bizde. Bizim iş böyle. Bugün de köşe yazarının biri şöyle diyor. Bu diyor anayasa hazırlamakta diyor. Bunu çalıştırın diyor. Bunu da alın diyor. Bu diyor medrese mezunu. Bayağı ilmi var. Yaşı da müsait diyor. Benle alay ediyor güya. Yazık. Yazık. Benim ne işim var ya o işlerle insan. Hazreti Kur'an dururken burada uydurmalara ne gerek var? Çubuldun ilmi Kur'ani. Ne lazım ilmi Yunani? İbrahim Hakkı Hazretleri diyor. Kur'an ilmi buldun, Yunan ilmi ne lazım diyor. Bana ne lazım? Kafası karışık filozofların fikirleri. Ne dediklerinden haberleri yok. Bugün bir şey diyorlar, yarın onu döndürüyorlar. Bize inen kitap 1400 senedir hiç dönmüyor. Kıyamete kadar da böyle duracak. Allah'ımız bize kitap indirdi. Biz kitapsız mıyız ya? Bizim ne işimiz var? O işlere. İnsanlar birisinden alay edeyim derken kendileri gülünç duruma düştüklerini de bilmeyecek kadar cahil olmuşlardır. Ve bu adamların köşe yazılarını da bu millet okuyor. Anla sen şimdi bu milletin kültürü ne kadar seviye bakımından düşüş yaptı ya. Hiçbir. Bunu okuyan adam da anlar. Dinlemez hiç. Dinlemeden karar verir. Ya bir dinle bakalım biz ne anlatıyoruz. Şundan korkuyorlar. Etkileniriz de gavurluğumuzdan oluruz diye. Bazıları da kasıtlı dinlemiyorum diyor. Niye diyor bu adam çok etkileyici diyor. Ben diyor 50-60 senelik kaşerlenmiş inkarcıyım diyor. İnanasım gelirse diyor bozulur düzenim diyor. İsmi dinlemeyeyim diyor. Dinlemiyorsan o zaman yorum yapma. Bu sefer yorum da yapıyor. O zaman olmadı ki. Yorum yapma. Ya dinle de yorum yap. Dinle ama nasıl bitecek kardeşim? Bizim internete bir girse 1000 saat sohbet var ya. Neyi dinleyecek adam? Dinle, dinle, dinle. Yorum yapana kadar eceli gelir. Çünkü ilim bitmez ki. Her hafta bir şeyler çıkıyor yani. Allah'ın dininin ilmi mi? Ne haftası, ne günü, ne gecesi ya. 24 saat uyumadan baksak kitapları bitiremeyiz. Daha size anlattığımız, okuduğumuzun zekatı bile değil. Yani bu kadar okuduğumuz, gördüğümüz, yazdıklarımızın çoğunu size aktaramıyoruz ya. Bir saat, iki saatlik sohbetlerle. Neyini aktaracaksın? Öyle mi? Şu anda yazılan bir Ruhul Furkan tefsiri 10 bin, 15 bin sayfa olmuştur. Koca sayfayla, 10-15 bin sayfayla. Bunu hangisini anlatabildik size? Kitap tabii okuyun diye kolaylık oluyor ama siz de tabii raf süsü olarak diziyorsunuz. Birbirinize de hava atıyorsunuz. Sende şu cilt var mı falan. 13 çıktım. Yok ben 10'da kaldım. Aa sen geri kalmışsın. Ben 13'ü de aldım. Anladık da içinde ne var? Yani kütüphanede ciltler var. Senin içinde ilimlerden var. Adam bir cildi ezbere bilse öbür 13'ü evinde olandan üstün. İlim ne diyor şair? Leyse bi ilmin ma ya'il kımatru. Mel ilmu illa ma u'assadru. Kütüphanenin koruduklarına ilim demezler, insanın göğsünün sakladıklarına ilim derler. Onun için bizde efendim sohbet dili başkadır tabii. Kitaptan okumaya benzemez, onun bir tadı var, akışı var ama bu teşvik mahiyetini taşır. Yoksa bu bütün ilimleri insan sohbette verip de o dinleyen de bu işi bitirdim sanamaz. Bu ancak teşviktir yani, şunu oku, şunu oku. Biz burada bir teşvik yapıyoruz size ama siz maşallah sadece burayla yetinerek, iktifa ederek işi götürmeye çalışıyorsunuz. Öyle görüyorum ama biraz vakit ayırın vakit. Kafanız çok rahatlar. Ya nerede rahatlayacak hoca efendi? Ben öyle anamdan görme bir namaz kılıyorum. Senin bir namaz ilmi halini okumaya başladın mı? Kafam karışıyor ya. Tabii kafan karışıyor. Bozuk öğrenmişsin, şimdi düzeltene kadar canı çıkacak. Ya? Onun için okumak da istemiyor biliyor musun? Ancak şeye meraklar. Evliya menkıbeleri falan. Onlar kolay geliyor biliyor musun? Hani şurayı düzelt, burayı şöyle yap, helal aram yok ya. Onlara bayılıyor millet böyle. Kıssa, hisse falan anlatırsan ağlayan, sızlayan falan Milleti kırar geçirirsin. Sahabenin hikayeler, siyerde. Güzel şeyler. Güzel şeyler ama mübarek. Namazı yanlış kılıyorsun da. Şimdi namazı yanlış kılıyorsun. Ben ne yapacağım? Birkaç zamandır özürlerim var. Üzerimde şeker pompası aldık. Şimdi şekeri devamlı ölçen bir pompa taktık. Burada cihazlar bağladık bir şeyler. Bu sefer imam olamıyorum. Ayağımda sorunlar var. Bazı ilaçlardan dolayı. Kendime namaz kılıyorum. Kendime diyor ama cemaat bu sefer önüne gelene imam geçiriyorum. Eyvah! Sessiz namazda yutturuyorlar bana tabii. Sesli kıldırın. Biri ayril mağdubi diyor. Biri inna tayna diyor. Biri kulfü Allah diyor. Yandık gitti. Birkaç gündür. Ulan dedim ne yapacağız bu? Önüne gelenin arkasında kılıyoruz. Bu sefer iade edeceğiz. Canım çık. Ben iade edeceğim. Canım çıkacak. Tek mi kılsam ne yapsam? İmam bulamıyoruz ya kardeşim. Bir sipariş imam arıyorum ya. Bu ne olacak ya? E mübarek adam sen bu namazı kendine kılıyorsun. Ha bana kıldırdın ha kendin kıldın yani. İmamken olmuyorsa kendin kılarken de olmuyor ki bu. Ben şimdi bu ne yapacağız yani? Ben kafayı yiyeceğim yani. Delirdim ya. Ya Fatiha'yı okuyamıyorlar. Bak şurada kaç kişisiniz? Yüzlerce kişisiniz. Yemin ederim bir Fatiha imtihanı yapsak ya. Bir inna atayna bir kulü valla. İki sure fazla değil. Ya mübarek biz size hafız olun, kurra olun demedik ki. Namaz caiz olacak kadar ağzınızı burnunuzu düzeltin dedik ya. Bunu yapmadınız ve yapmıyorsunuz. Ama mezar bekliyor sizi. Bu siz affolacağınızı zannetmeyin bu işlerden. Dünya işlerini böyle sıfır hata payıyla görüyorsunuz, götürüyorsunuz. Ahireti koy vermişsiniz. Allah nasıl olsa kabul eder. Yok böyle bir şey ya. Milletin at yarışına, it yarışına verdiği vakti buna vermiyorsunuz ya. Ha şimdi oturmuşlar dizi seyrediyorlar. Ya sen Fatih, namaz kılmayana zaten lafımız yok şimdi. Namaz kılmayanlar ne konuşalım değil mi? Konu dışında adam, mevzunun haricinde. E kılana diyelim gel buraya kardeşim. Şurada bir namaz kıl. Şurada iki hafız efendi otursun. Tabii hafız da hoca da olmak lazım. Tam hafız da bu işi anlayamaz belki. Hani mana bozulan noktasında. Kelimenin harfinden. Cık, olmaz ki. Min şerril vesvasil. Hannas diyor ya. Hannas diyor ya. Hannas. Ha, ha. Yani hı denmez de aslında ha'dır o da. O arası biraz antikadır. Onu beceremiyorsan bari ha de bari canım. Ha de de bari ha olmasın yani. Şerril vesvasil. Hannas de bari canım. Neyse onun... Efendi Hazretleri derdi aslında o hı yapmamak lazım derdi. Ha, ha'dır o ama o arada bir ha, ha. Bir de var hı. O bari hı yap da ne yapalım şimdi? Ha olmasın da namaz gidiyor ya. Oh. Ne yapacağız? Ne yapacağız efendi kardeşler? Ne yapacağız? Ağlayacak halimize gülüp duruyoruz. Bu kadar vazifemiz var, bu kadar mesuliyetimiz var. Bu ilimler biter mi? Ama insan bir yerinden başlamalı değil mi? Yani bir ehli sünnete göre itikadını düzeltmek, ondan sonra namaz caiz olacak kadar biraz ağzını düzeltmek, öyle mi? E şu çok zor mu ya? Zor değil arkadaşlar. Ama ne var? Laubalilik, ciddiyetsizlik, dünyaya önem vermek, dine değer vermemek, o nasıl olsa olur kabilinden. Ama bunu melekler görüyor, şahitler var. E Rabbimiz ve kefâ billâhi şehîde. Şahit olarak Allah yeter. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu ilimleri getirdi bize ya. Bütün bu harfleri bile o vat harfi vardı. Sat, vat. Zor o. En zor çıkarılan harf Allah. Böyle Allah. O bir acayip bir şey. Anlıyor musun onu? Onu ben sağdan çıkaramıyorum. Kimisi hem sağdan çıkarıyor hem soldan çıkarıyor. Mesela ben soldan çıkarabiliyorum onu. Ben de tam mı çıkarabiliyorum? O da başka bir mesele yani. En efsahu men netaka bil vat. Vat harfini diyor, okuyabilenlerin en düzgününü ben okuyorum diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Her mesele ondan yani. Bütün ilimlerin başı sonu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz ondan gayri ne konuşacağız ya? Allemeke ma lem tekun ta'lem. Sana bilmediklerini Rabbin öğretti. Hiç okumadan, cahiliyet döneminde, yetim çocukta böyle terbiye... Ümmi okuma yazma bilmeyen milletin içinde, kendi okuma yazmayan bilmeyen bir zatta böyle ilim, daha ne arıyorsun? Mucize. Ondan sonra çıkmış adam ne diyor? Kur'an'dan başka mucizesi yok. Kur'an onun mucizelerinden biri. Ne diyor İmam Busiri, Kaside-i Bürde sahibi? Onun mübarek adamı. Söylemiş de söylemiş, döktürmüş o ya. Güzel anlamış, doğru anlatmış. Ne diyor? Feinne min cudike dunya ve darrataha ve min ulumike ilmel levhi vel kalemi. Sen diyor ki, sade mucizesi Kur'an. Öyle mi? Bak ne diyor İmam Busayri? Koca imam. Dünya da onun kuması olan ahiret. Dünya ile ahiret iki kuma. Ne bakımdan? Biri rast gitse biri ters gider. Dünyası mamur olan ahireti harap olur. Ahireti mamur olan dünyası harap olacak. İkisini birden toz pembe götürmek, iki kuma hanım alıp da iki hanımı idare etmek gibidir. Adam iki hanım almış, kendi otelde yatıyor, biliyor musun? Çünkü o oraya gidiyor o kavga, buraya gidiyor bu kavga. O da otelde bir oda tutmuş yani. Meddünya vel ahire illa darraten. Dünya ile ahiret neye benzer? İki kumaya benzer. İn radıyet ihdâma sekıdatil hurâ. Biri memnunsa mutlaka öbürü kızgındır. İkisini aynı anda razı etmek, ya saf kadın alacak ikisi de kafası çalışmayan falan olabilir. Akıllı olursa illa biri sevindi mi öbürü kızar. Dünya ile ahiret öyle bir şey. Diyor ki dünya da senin cömertliğinin, lütfu kereminin bereketiyle meydana geldi. Onun kuması olan ahiret de senin lütfu cömertliğinin bereketiyle hasıl oldu, meydana geldi. Cennet de onun hürmetine yaratıldı şimdi. Dünya olmasa cennet ki. Dünya oluyor imtihan da. İmtihanı kazanana cennet lazım. Öyle ya şimdi, dünya yoksa, imtihan yoksa cennet, cehennemin manası da yok. Senin ne kadar ilmin var diyor. Senin o kadar ilmin var ki diyor. Levh-i mahfuzda yazılan ilimler. Nasıl bir şey o levh-i mahfuz? Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamim mübin. Yasin Şerif'te he? Biz her şeyi nerede zapt ettik diyor? İmam-ı mübin. İmam ne demek? Öne geçene imam diyoruz. Kitapların imamı hangi kitap? Levh-i mahfuz. Bütün 104 kitap nereden alındı? Levh-i mahfuz. Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le'aliyyun hakim. Allah'ımız ne buyuruyor? Kur'an bizim katımızda bulunan kitapların anasında. Yani Levh-i Mahfuz'da çok kıymete haizdir. Yani Levh-i Mahfuz'daki en kıymetli kitap Hazreti Kur'an'dır. O da oradan gelme. Şimdi Levh-i Mahfuz'da neler yazıyor? وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ. Yaş, kuru, hiçbir şey yok. Hepsi nerede yazıyor? Levh-i Mahfuz'da yazıyor. Peki, ondan sonra مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابٍ مِنْ شَيْ. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Levh-i Mahfuz'da bir noksan. Bu gece burada toplanacağımız orada yazılı. Bütün kaza kaderler orada yazılı. Başımıza gelecekler yazılı. Her şey Levh-i Mahfuz'da. Peki Resulullah'a ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah diyor. Levh-i Mahfuz'daki ilimler, kalem-i âlâ, Allah'ın kaleminin Levh-i Mahfuz'da yazdığı o kadar ilim var ya. O ilimler diyor senin ilimlerinden bir kısmıdır. Anladın mı şimdi? Vehhabiler kudurdu. Diyorlar ki İmam-ı Busiri efendim böyle konuşuyor, şirke düştü. Niye şirke düşmüş? Devri mahfuzdaki bütün ilimler diyor senin ilminden bazısıdır. Tabi. Demiyor ki Allah'ın bütün ilimleri senin ilminden bazısıdır. Öyle dese şirk olur. Ne diyor? Levh-i mahfuzda yazılan ilimler diyor. Levh-i mahfuzda yazılanlar, Allah'ın bütün ilmi orada yazılı mı? Haşa, Allah'ın ilimleri nerede bitmiş? Hiçbir yer onu alamaz. Öyle mi? Levh-i mahfuzda yazılanlar sınırlı mıdır? İllaki sınırlıdır. Levh-i mahfuzda mahluktur hoş. Allah'ın ilmi sıfatı değil ki. Levhaya yazdıklarıdır. Tabi Efendimizin ilimlerinden sallallahu aleyhi ve sellem bir kısmını teşkil eder. Niçin? Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا. Ben Miraç gecesi Habibime diyor neler vahyettimse onları vahyettim. Onu kimse bilmez diyor. Bu ayete bakarsan o Levh-i mahfuzda yazılsa onu melekler görür. Anladın mı şimdi? Kafasını çalıştırmıyor ki. Levh-i mahfuzda yazılsa melekler görüyor orayı. Habibi ne diyor ki Miraç gecesi Necim suresinde sana neler vahyettimse ben vahyettim. Onlar aramızda diyor. Tabii ki o zaman Efendimiz Levh-i mahfuzu tabii ki bilir. Ama Efendimizin başka bildikleri var. Levh-i mahfuzda yazmaz. Bütün bu ilimleri sana ben öğrettim diyor. O da bize lazım olan kadarını öğretti ama biz lazım olanın binde değil, milyarda, trilyarda birini öğrenmedik. Milyonlarca hadis var. Kaç tane hadis biliyoruz? Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Habibim, benim sana çok büyük iyiliğim oldu diyor Allah Teala. Ben seni sevgili seçtim, sana çok büyük iyilik ettim diyor. E şimdi o iyiliğin kıymetini bildi mi? Bilmez olur mu? Sabahlara kadar namaz kıldı. Ayağı şişinceye kadar Ayşe anamız diyordu ki geçmişin günahın, geleceğin günahın bağışlanmış dedi. Günahı yok da faraza sudur edecek olsa bile peşin af olmuşsun yani günahın olsa bile. Halbuki de yok. E şimdi bu kadar namaz niye? Efela kun abden şekura. Ey Ayşe, Allah bana bu kadar iyilik etti. Şimdi ben şükreden kul olmayayım. Onun için siz bu cemaatler fazla şükretmeniz lazım. Niye? Bu millet bir şey bilmiyor. Siz neler öğreniyorsunuz? Şükrünüz fazla olması lazım. Bunun şükrü, her nimetin şükrü kendi cinsinden. Buraya bir adam getirdin, o şükürden. Veya gelmedi şu 88.4 Lale Gül FM'den. Şimdi aç dinle. İnternetten cübbelahmethoca.tv aç dinle dedin adama, adam dinledi. O da şükürdür. Sen o şükrünü yapmış oluyorsun. Sohbete devam ettin. Her hafta takip ettin. Ara vermedin. Bunu her şeyden üstün tuttun, Allah'ın dininin ilmini, bu ayetleri, bu hadisleri. Ne oldu bu sefer? Şükretmiş oldun. Değil mi? Dilden şükür var, bir de fiili şükür var. Onun için diyorum, gelmeniz, burada huzurunuz, bulunuşunuz şükürdür. Fiili şükürdür. Allah Teala, len şekertum lezidennekum. Şükrederseniz yemin ediyorum nimetinizi artıracağım Allah buyuruyor. Allah'ım bu ayet-i kerimenin sırrına mazhar eylesin. İtikat nimetini, ilim nimetini, din ilmi nimetini, şu şuurumuzu, yakınımızı hiç şüphe kurdu girmeden, imanımıza şüphe kurdu girmeden, şöyle Allah'ımıza yakini iman üzere kavuşalım inşallah. Amin. Amin. Yoksa birini duysak kanser olmuş falan, Allah şifa versin duacıyız ama zaten sonumuz ölüm, o kanserden ölüyor, ben durup dururken ölüm, öbürünün üzerine araba düşüyor, devriyor, neyse sağlam adam da gidiyor, sakatı da gidiyor, bu artık ecellen, bu zaten hastalıklan değil bu iş. Ama bir adamı duysam ki, değil mi, ayete hadise şüphelenmiş, itikadı bozuk vaziyette, ben ona çok daha fazla acıyorum. Öbür adam kanserli ölümünü bekliyor ama imanı var adamın ya. Zikrediyor Allah diyor, İhlas-ı Şerif okuyor ya. Bir adam diyor öleceği hastalığında bir kulüvallahat okusa diyor, kesinlikle cenneti vacip eder diyor ya. Bir kulüvallah okusa öleceği hastalığında. Ya bu adam şimdi hastalığını biliyor ya, adam cennete hazırlanıyor ya. Ha bu şimdi kanserin de böyle bir iyiliği var. Yani öleceğini bilmenin de böyle bir, adam günah yapmaz, tevbe ediyor, haklar hukukları temizliyor. Bunda da bir nimet yani. Bir de şehitlik meselesi de var. Öleceğini bile bile geliyor yani. Bir de şehit oluyor. Ha tabii Allah'tan bela istemiyoruz, hastalık istemiyoruz. Allah'tan afiyet istiyoruz. Amin ama gelirse de Allah'ım sabır versin, rıza versin. Ama şimdi öbür taraftan adam sapasağlam, her türlü imkanı var, ara altında jipleri bilmem neleri, parası, pulu, malı, mülkü. Velakin ayet okuyorsun, acaba hadis okuyorsun, öyle mi? Ne yapacağız buna? Maraz burada, illet burada. Kurt girmiş içine. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Hucurat suresi. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve peygamberine ne buyurduysa şartsız, şeksiz, şüphesiz inandılar. Sonra hiç şüphelenmediler. O şüphe, vesvese başka bak. Vesvese başka. Vesvese kalbe gelir gider, o senin diline gelmedikten sonra, ağzına bir şey çıkmadıktan sonra o kalpte kalan, mesul değilsin ondan, onun günahı vebali yok. O vesvese, o halis imandır. Hırsız boş eve girmez. Demek ki imanın sağlam ki seninle şeytan uğraşıyor. Onu demiyorum. O rayt başka, şek başka. Yani o işte vesvese başka diyeyim. Şekle rayt aynıdır da. Vesvese o fıs fıs fıs fıs. Gelir bir şeyler fısıldar gider ama o senin ağzına gelmez. Sen onu içinde öyle bir şey olsa bastırırsın. Euzubillah dersin falan. Ama şüphe nedir? Ya acaba bu ayet doğru mu? E bu hadis yani şimdi buna inanılır mı? Deccal şimdi sağmış da adada duruyormuş da Amerika'da hala onu bulamamış da uydu var bilmem ne var. Adamın efendim uydudan mahalleyi, şehri yaklaştırıyorlar. Sonra mahalleyi yaklaştırıyorlar. Sonra bir evi, eve odaklanıyorlar. Sonra o evin içinden bir çocuğu seçiyorlar. Sonra çocuğun gözünün rengine kadar uydudan bakıyorlar. Bunun gözü Ela'ymış. Yani Amerika her işi keşfetti. Biz bittik o zaman. Milleti böyle de korkutuyorlar. Milletin ümidini de kesiyorlar. Bunun ne manası var? Allah gösterdiğini gösterir, gizlediğini İsteriz. Ne manası? Ama çocuk tabii gözünün üstüne bir perde koyarsa şöyle, onun gözünün rengi kalıyor. O perdenin içini. Anladın? O kadar basit yani Allah'ın gizleme işi yani. Bir perdelik işleri var yani. Bu kadar teknoloji. Adam bir şey örtse bitti yani. E kardeşim, bu Resulullah buyuruyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, Yecüc Mecüc dünyada var mı şimdi? Var. Şimdi adam çıkmış diyor ki, ya bu dünyada diyor hiçbir yerde yok. Ne biliyorsun sen, bütün dünyayı biliyor musun? O zaman diyor, benim tahminim diyor, bunlar bir gezegende diyor, oradan inecekler diyor. E şimdi hadi yine buna gavur denmez. Niye Yecüc Mecüc'e inanıyor biliyor musun? İnanıyor da yerini tespitte kafayı karıştırdı yani. Ya bunlar dünyada. Ya burada senin tespit edememen, keşfedememen bir şey değiştirmez yani. Yaratan var diyor. Ben yarattım diyor. Ya benden iyi mi biliyorsun diyor. Bu da diyor ki ben görmüyorum diyor. Onun için yok diyor falan. Böyle saçma bir şey. Bu işte bu şüphe. Ada neredeymiş de Deccal oradaymış da o öyle şey olur muymuş da. Ya sahih Müslim'de hadis sahih. Hadis var diyorsun adama. Adam efendim buna aklım ermiyor. İşte bu müminin lafı değil. Onun için biz Allah'a ne kadar şükredelim ki safi bir imanımız var. Şimdi burada bir şey anlatıyorum. Hiç şüphe edeniniz olduğunu tahmin etmiyorum. Ama Zonguldak'ta bir şey dedim şimdi. O gazeteler yazıyor da yazıyor. Ne dedim? Kurbağadan çok Allah'ı zikreden hayvan yok dedim mesela. Şimdi onu ben nereden biliyormuşum da hayvanlar hakkında araştırmamı yapmışım da kurbağa. Leşe şeyun ekrara zikran lillah mine zıfti'in. Ben kitapta ne gördüm sonra bakarım. Kurbağadan çok Allah'ı zikreden mahluk yok diyor. Öyle mi? E bütün tefsirde yazdık bunu. Bu kadar rivayetler var kurbağanın zikri hakkında. Hatta Davud Aleyhisselam bir gece sabaha kadar ibadet etti de bu gece benden fazla zikreden yoktur deyince kurbağa bağırdı oradan. Suyun içinden. Dedi ki 40 senedir dilim ıslak dedi, sıralı zikrediyorum. Sen de bir gecede dedi. Kendini bir şey mi zannettin dedi yani. Salavatlu ala nebine al-mecmain de Davud Aleyhisselam tabi kurbağa. Ya mukayese edilir mi yani şimdi o Allah'ın peygamberi de mesela yani imtihan. Yani böyle çok rivayetler mesela var. Ama buna bir lücum yok ki şimdi adam anlamıyor ki. Ve'in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Sen şimdi o hadisin, rivayetin, hani hadiste demeyelim, orada eserde, rivayetlerde geçer belki de. Şu anda kaynakları kitapta yazdım. Ama onu bıraktım şimdi. Sen benim lafımla niye dalga geçiyorsun ya? Sana ayet okuyorum. İsra suresi olacak. Ve'in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Sübhanallah ve hamdi diye zikretmeyen hiçbir yaratık yok. Ayet bu. Şimdi özel kurbağa meselesini geçelim. Velakin la tefkavune tesbihum. Siz onların Sübhanallah dediğini anlayamazsınız diyor. Niye? Lügatlarınız değişik. Şimdi burada bir adam gelse Rumca konuşsa dur konuşuyor bir saat. Yani bunu duymuyor değilim ki ben ama anlayamam. Anladın mı? Duysan da anlamazsın yani. Lisan değişik olursa böyle. E kurbağanın sesini duymuyor musunuz? He? Ne anlıyorsunuz ondan? E işte. Rumca konuşsa da aynı. O Allah Teala da diyor ki o Sübhanallah ve Hamdi diyor. Ayette. E sen şimdi diyorsun ki Cübbeli Hoca uydurdu. Ya bu ayeti de mi ben uydurdum? Her konuştuğumuzun mutlaka kaynağı var. Desteksiz atış yok. Güveneceksin. Şimdi onun için size Allah bir itimat vermiş, bir yakın vermiş, bir güvenme vermiş, bir inanma vermiş. Buna şükredin siz ya. Adam profesör olmuş, ordinalist olmuş, bilmem ne olmuş ama adamda kurt var. Şüphe kurdu girmiş, kemiriyor adam. Öyle mi, böyle mi, şöyle olur mu, böyle olur. Ne zenginiz be elhamdülillah. Vallahi hiçbir varlığımı şu imanımda şüphem olmamasına değişmem. Hiçbir varlığımı, her şeyin feda olabilir, şu şüphesizlik kalsın. Çünkü bu acayip bir şey ya. Siz ne nimetlere sahip olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Allah kıymet bildirsin. Celle şanuhu, Celle Celal. Evet. ilim için geliyorsunuz, Allah için geliyorsunuz, din için geliyorsunuz. Bir efendim Şabi radıyallahu anh'ın naklini burada geçirelim. Diyor ki bir adam Şam'dan kalksa Yemen'in ücra köşesine gitse, yani buradan Çin'e gitse, Çin'den bura gelse, çok uzak mesafe. Niçin? Ya bir kelime öğrensem de o kelime bana hidayet kazandırsa veya beni yaptığım bir günahtan geri çevirse diye bir kelime için gitse, ma kâne seferû dâ, yani bunun yolculuğu boşuna olmuş olmaz diyor. Bunun seferi Allah için olur. Siz de geliyorsunuz bir saat, bir buçuk saat. Ne bir kelime, ne iki kelime, neler neler neler neler. Elhamdülillah. Yani o adımlarınız, hareketleriniz, gelmeniz, gitmeniz. Büyük iştesiniz siz. Siz büyük iştesiniz. Bunlar ahirette çıkacak meydana. Efendim, herkes karşılığını aldığı vakitte bu ilim yoluna hicret edenlerin, Allah yoluna hicret edenler, fakat vekaa ecruhu alallah, onların, Allah'a Resulüne muhacir olanların, Allah'ın Resulünün yoluna, şimdi Medine'ye bile gitsen Efendimiz sağ olmadığından, hani Medine'ye hicret şu anda farz değil, farz kalktı. Herkes durduğu yerde İslam'ı yaşıyor. Yani ama ayet hadis okunan meclise gitseniz o Allah'a Resulüne hicrettir. Çünkü onların dini orada anlatılıyor. Onun için kim diyor benim yolumda bana Resulüme hicret için çıkarsa, fakat ve kâciru alallah, sevabını vermek bana düşer diyor. O da gelsin benden alsın diyor. Hatta yolda ölse de diyor, sümme yudrikul mevt, gelirken yolda ölse de diyor, o da kazandı diyor yani. Cemaate kavuşamasa, sohbete yetişemese yine kazandı diyor yani. O evinden Allah için çıkması yeter diyor yani. Ve men yahruc min beyti muhaciran ilallahi ve rasul, Allah'a ve Resulüne hicret için evinden çıkan diyor. Yani evlerde, ocaklarda da o oturulacak hal kalmadı yani. Çoluk çocuk ellerinde kumanda, zıp zıp zıp zıp oradan buradan. Ya kapat evladım, uşağım yok. Sen onu aldın bir defa, şimdi başına bela. Kapattırabilir misin şimdi? Nasıl kapattıracaksın? Onun için adam evden çıkıyor, kendini böyle bir cemaatin içine atıyor. İşte bu Allah'a ve Resulüne kaçıyor yani. Fefirru ilallah. Allah'ımız ne emrediyor? Allah'a kaçın diyor. Allah'a kaç. Ne demek? Canın bir günah istiyor, Allah'a kaç. Değil mi? Nefis içki ister, kumar ister, zina ister, yalan gıybet dedikodu ister, eğlence, şov ister, hahalar, hiyiler, göbek atmalar ister. Sen ne yapıyorsun? Yahu bari bir mübarek cuma gecesi ya. Gideyim bir mecliste Allah'ın ayetini dinleyeyim diyorsun. Buraya kaçıyorsun. Bu ayetle sabit olan fefirru ilallah. Çünkü bu saatte bundan iyi bir yerde duracak değilsin, bundan iyi bir laf duyacak değilsin. Ancak Allah'a kaçın diyor. Siz kaçış yerini bulmuşsunuz inşallah. Kur'an'a kaçıyorsunuz, sünnete kaçıyorsunuz. Bu cemaatin, ehli sünnetin arasına giriyorsunuz. Bu bir kaçıştır. Nefisten, şeytandan, minel cinneti ve nas, cin şeytanı, insan şeytanı, ortalık kaynıyor ya. Bu bir kaledir, sığınaktır. Allah sığınağımızı deldirmesin. Amin. Amin. Amin. Allah'tan başkasına itimadımız yok kardeşler. Şimdi Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem bahsediyoruz. Bitiremeyiz ki. Nasıl bitireceğiz? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, şu kitabı diyorum size, Dürr-ü Meknun'un şerhi. Bundan çok ilimler istifade edersiniz. Bunu okuyun, okuyun, okuyun tekrar tekrar. Bir de metni var. Onun Arapça sıralı beyitlerini okursunuz. 7 gün devam etse insan ne muradı varsa nail olur. Bütün belalardan kurtulur. Hele Medine'ye gidenler hep yanlarında bulundursunlar. Çok huzurunuz artar. Okursunuz Medine'de Resulullah'ı tanırsınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü büyük ciddi kitaplar taşıyamazsınız. Ama kısa bilgiler, onun mucizeleri, onun faziletleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitabı baş tacı yapın yani. Biz buna nasıl bulduk bunu, şerhini merini? Yoktu piyasada bir şey. Allah buldurdu da hazırlettirdi bunu. Ya bu ilimleri okuyoruz. Entellezî fînâ se'elte şefaaten nâdâke rabbuke lem yekul lisivâkâ. Ebu Hanife radıyallahu anh. Büyük insan, müctehid, ne büyük, verâ sahibi, takva sahibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba sahibi. Kolay mı yetişir bir Ebu Hanife? Ümmetin kandili ya. Hep ona uymuşuz elhamdülillah. Sen diyor ya Resulallah, Efendimizin huzurunda diyor bunu, kabrinin yanında dedi bunu. Sen öyle bir büyük peygambersin ki bizim hakkımızda şefaat diledin. Rabbin de sana öyle bir nida etti, cevap verdi ki kimseye olmayan bir nidayı, cevabı hak ettin. Kim hakkında? Bizim hakkımızda yani. Yine Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendine bir derdi yok. Bütün peygamberler kendi derdine düşecekleri vakitte, mahşerin dehşetinde, cehennem gürlediği vakitte. Cehennem yerinden seyyar. Dünyanın kaç katı ya? Güneş dünyadan ne kadar büyük? Bilmem ne kadar. Kitaplarda 160 diyor, bilmem ne kadar diyor ama şimdi bu gök bilimlerine göre milyonlarca falan diyorlar yani. Ben onların da tam dediklerini, neye göre konuştuklarını da bilmiyorum da. Yine ben kitap 160 diyorsa bana o doğru gelir. Ama şimdi onların da bilimleriyle de çatışmak istemem. Niçin? Ya ayet hadis olsa çatışırım ama tabii yine de tefsirlerde geçen ilimler onların tespitlerinden bana daha doğru gelir yani. Ve lakin dünyadan çok fazla kat büyük olduğu güneşin kesindir yani. Orada şimdi teferruat hakkında takılıp kalmayalım. O güneş cehenneme atıldığı vakitte koca sahranın ortasına atılan bir bilya gibi kalacak diyor hadis-i şerifte. Cehennem böyle bir cehennem, Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, estağfirullah. Ve ciye yevmeydin bir cehennem. O gün cehennem sürtünüp çekilip yerinden getirilecekti. Getirildi diyor hatta, kesin olacağı için. O cehennem gürleyecek. Öyle bir sesler çıkaracak ki tekâdü temeyyezü minel gayz, tebareke de diyor. Öfkesinden az kalsın çatlayacak, her bir parçası bir yere fırlayacak. Öyle gazaplanmış, yakacak kafir arıyor falan. Allah'a isyan edenlere, Allah'ın gazabı coşmuş yani. İşte o zaman bütün peygamberler cehennem gürlediği zaman melekler onu çekiyorlar. Meleklerin kuvvetine bak. Tabi orada da bir 70 bin yuları var tutacak yeri. O pota gibi bir şey. Potayı çektikleri gibi çekiyorlar. O nasıl bir şey yani? Düşünüyor musun? Güneş içinde ne kadar ufak kalıyor yani. O koca cehennemi melekler çekecekler. Celaleyn tefsirinde bile var bu hadis-i şerif. Meşhur ya. 70 bin yulardan, her bir yulardan 70 bin melek, 4 milyar küsur melek ediyor. 7 kere 7 yani çarpıldığı vakit. 4 milyar küsur, 4 milyar 900 bin mi? 4 milyar 900 milyon. Doğru diyorsunuz değil mi? Canlı yayındayız ha. Peki işte efendim o kadar melek, benim hesabım zayıftır biraz yani. O kadar melek cehennemi çekecek diyor ayet-i kerime. Cehennemi zapt edemiyorlar. Allah'ımız bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmese, yani diyecekler ki yine Cübbeli Hoca hurafe konuşuyor. Yine öyle diyecekler yani. Halbuki Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve ciye yevmeydin bi cehenneme yevmeydin yetezekkarul insanu ve enna lehuz zikra. O gün cehennem getirilirken insan da düşünmeye başlayacak. Allah Allah. Oturdu burada film seyretiyor. Tam düşünecek yerde filmler, diziler öldü gitti. Ondan sonra bir de çıktı. Mahşere çıkar çıkmaz cehennem gürledi geliyor. Şimdi beyefendi düşünmeye başladı diyor. Ve enna lehu zikra. Şimdi diyor düşünmenin faydası. Nerede? Ben namazları tam kıldım mı acaba? Zekatı ödemiş miydim? Ya bu şimdi düşünülür mü? Yekulü ya leyteni kaddemtü li hayati. Keşke dünya hayatımdan bu hayatım için önceden hazırlık gönderseydim diyecek diyor. İşte o zaman peygamberlerin hepsi diz çökecek. وَتَرَى كُلَّ اُمَّتٍ جَاثِيَةٍ Câsiye suresinde geçer. Her ümmet dizüstü çökecek, peygamberler buna dahildir. Ne diyor peygamberler? Nefsi, nefsi, ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi beni kurtar. Koca İbrahim aleyhisselam, Ebu'l-Enbiya, bütün peygamberlerin babası kendisinden sonraki dönem için konuşuyoruz. Şecere-i Nübüvvet'in esası. İbrahim aleyhisselam Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük peygamber İbrahim aleyhisselam'dır. O diyor ki وَاَسَلُكَ الْيَوْمَ اِلَّا نَفْس۪ي Ya Rabbi bugün senden kimseyi istemiyorum. İş zora girdi ancak canımı kurtarayım diyor. Bu böyle bir şey ya. Bu böyle bir gün ya. Sen o gün ne yapacaksın diyor. Peygamberler kendi canını kurtarma derdine düşmüş. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Ümmeti, ümmeti. Ya Rabbi bugün senden ümmetimi istiyorum, ümmetimi diliyorum. Ve cehennem nereye getiriliyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne kadar melekler çeke çeke getiriyorlar. Yanıyor. Her taraf tutuyor. Efendimiz'i görünce sallallahu aleyhi ve sellem duruyor, sakinleşiyor. Efendim, dur ey cehennem diyor. Senin adamların sana ayrılacak, seçilecek, gönderilecek. Daha mahkeme kurulacak. Dost düşman ayrılacak. Sen şimdi ne saldırdın diyor. Git yerine. Senin adamların sana seçilip gönderilecek diyor. Diyor vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Karşıma sen çıkmasaydın diyor. Çiğnemiştim bunları diyor. Mahkemeden evvel. Çiğnemiştim bunları. Ya Kur'an-ı Kerim tekâdü temeyyez minel gayz, öfkesinden parçalanacak hale geldi diyor. Ancak kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir şefaat hadisi var. O ileride okurum onu inşallah. Birkaç ders ileride var. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim kıyamet günü vardır, haktır. Şefaati yevmel kıyameti hakkun. Zeyd ibn Erkam hadisinde radıyallahu anh. Femen lem yu'min bi alem mekum min ehli. Ona inanmayana şefaatim yoktur diyor. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Biz kavuşacağız inşallah. Peki benim bu şefaatim kimedir diyor. Ümmetimin büyük günahkarlarınadır diyor. Niçin küçük günahlar öyle böyle af olur da büyükler kalırsa ben de onu ona hazırladım diyor. Kimleri düşünüyor görüyor musun? Ebu Musa'l Eş'ari hadisinde radıyallahu anh. Huyyirtu beyne şefaati ve beyne en yedhule nisfu ümmetil cenneh. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mace hadisinde geçiyor. Tirmizi'de de geçiyor. Allah Teala bana bir seçim hakkı verdi. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen sana şefaat hakkı vereyim. Ümmetinden ne kadarı cennete cehenneme o hususta bir karar sana açıklamayayım. İstersen ümmetinin yarısını sorgu sualsiz cennete garanti girdireyim. Hadi bakalım. Yarısı diyor cennet. Ümmet ne demek ya şu kadar ümmet? Şu anda 1,5 milyar ya. Şu anda ya dünyada. Bu 1400 sene kıyamete kadar gidecek. Yarısı cennet diyor. İstersen o garantiyi vereyim. İstersen de bir ayrım yapmayalım, hesap yapmayalım aramızda. Şefaat hakkı vereyim. فَاَخْتَرْتُ الشَّفَاتَ Ben de ne dedim diyor. Ya Rabbi yarısı çok az, yarısı olur mu? Sen bana şefaat hakkı ver, ben kurtarabildiğimi kurtarayım diye. Ha, لِأَنَّا اَعَمُّ وَاَكْفَى Çünkü diyor, şefaat daha genel olur, daha yeterli olur diyor. Çünkü yarıda kalır, öbürü orada hesap biter. Yarıdan ileri Allah'tan bir şey isteyemem, sen öyle seçtin der bana. Ama şimdi şefaatin ucu açık. اَتُرَوْنَا لِلْمُتَّقِينَ Ne düşünüyorsunuz diyor, bu şefaati kime kullanacağımı zannediyorsunuz? Takva sahibi mübarek insanlara mı kullanacağım? O zaten paçayı iyi kurtarmış. Ne yapacağım? وَلَاكِنَّهَا لِلْمِذْنِب۪ينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّف۪ينَ Günahkar, çok hatalı, pisliklere bulaşmışlara kullanacağım diyor. Gördün mü senin peygamberin kimmiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne uğraşıyorsun o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem azametine, büyüklüğüne, şanına, şerefine dokunan laflar konuşuyorsun sen. O seni kurtarmaya uğraşıyor. Sen onun efendim hakkını kaybettirmeye uğraşıyorsun ya. Ne zavallı adamız ya. Bizi almış sırtında taşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz orada tepiniyoruz ya. Ne edepsizlik ya. Bari usludur ya. O seni cennete götürmeye uğraşıyor. Sen de diyorsun ki onun fazileti o kadar yok. Aa, papaz yapmaz bunu ya. Bu nasıl hocalıktır? Bu nasıl din adamlığıdır bu ya? Bu milleti mahvedecekler ama. Allah izin vermeyecek inşallah. Siz uyanık olursanız, bu sohbetlere sahip çıkın, bu yayınlara sahip çıkın, bu Arifan dergisine sahip çıkın bunlar. Bu hizmetlerle bu iş yayılıyor. Siz anlayın anlamayın. Bu hizmetler böyle yayılıyor. Bunlara sahip çıkın dediğimin sebebi ne? Ulaşsın demek. Birisi kurtulsun ya. Mübarek insan. Evet. Entellezî lemmâ tevessele âdemu min zelletin bi kefâze ve ebâkâ. Sen öyle bir Muhammed Mustafa'sın ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Âdem aleyhisselam bir hata işlediği bizim bildiğimiz gibi günah değil. Cennetteki ağaçtan yeme meselesinde. Peki neyle kurtuldu diyor? Sen ki Adem ne zaman seninle tevessülde bulundu, baban olduğu halde zellesinden seninle kurtuldu diyor. Babandır ama senin hürmetine Allah onu affetti ya. Ömer İbni Hattab radıyallahu teala hadisinde lemmekterefe Ademul hatiye, Adem o hatayı işlediği zaman aleyhissalatü vesselam, biz ona Adem günah işledi falan diyemeyiz ha. O zelle meselesidir. Kendi makamına göre. Dedi ya Rabbi eseluke bi hakkı Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ma gafarteli Muhammed'in bahşi hakkı için sallallahu aleyhi ve sellem. İlla da beni affet. Allah-u Teala buyurdu. Ya Adem ve keyfe arabde Muhammed'e vele mehluku. Ben daha Muhammed'i yaratmadım sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu nasıl tanıdın ki? Kale dedik ya Rabbi. Lenneke lemma halakteni biyedik ve nefekte fiyye min ruhik. Rafi'atu râsî ferâitu alâ kavâimil arşi mektûben. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sen beni kudret elinle yarattın. Bana ruhundan üfledin. Ben canlanır canlanmaz cennette öyle upuzun yatıyordu biliyorsunuz. Toprak, çamur, balçık halinde. Ruh girer girmez ayıldı. İlk insan, ilk can geldi ona. Başımı kaldırdığım anda baktım arşın direklerini gördüm cennette. Arşın direklerinde de ne yazılı gördüm? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O zaman fealimtu enneke lem tudif ilesmike illa ahabbel halki ileyk. Anladım ki sen kendi isminin yanına ancak en sevdiğin kimse onun adını katarsın. Adem Aleyhisselam'ı görüyor musun? Daha canlanır canlanmaz kafa nasıl çalışıyor mübarek. Aleyhissalatu vesselam. Fekale Allah, Allah-u Teala cevaben buyurdu ki sadakte ya Adem, doğru anladın ey Adem. İnnehu l-ehabbul halki iley, o benim en sevdiğim yaratığımdır. Üd'uni bi hakkı, sen bana onun hakkı için dua et. Hani o alnını karışladığımın yüzü suyu hürmetine istemek şirk olur diyen sapıkları gelsin bakayım. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a diyor ki üd'uni bi hakkı. Bu hadisin kaynağı Hakim el-Müstedrek'te. Buhari Müslim'in zevaidi sayılır bu. O kadar sahih kaynaktır Hakim. Ondan sonra Beyhakî Delâl-i Nübüvvede İbn-i Asakir, Tarih-i Mededdin, Tabarani, Mucem-i Sagır'da dolu kaynak var. Sen bana diyor onun hürmetine yalvar diyor. Onu aramıza koy diyor. Fakat gafartü lek, hadi şimdi seni affettim. Ve levla Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Muhammed olmasa sallallahu aleyhi ve sellem. Ma galaktuk. Seni de yaratmayacaktım diyor. Gördün mü? Anlıyor musunuz efendim? Anlıyor musunuz? Neler neler neler o Muhammed Mustafa Hakk'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Biter mi onun ilimleri? Onun faziletleri, onun meziyetleri? Şimdi başlasa kıyamete kadar o kadar kitaplarda ilim var. Hangisini bitirebiliriz ki? Bir tane de mucizelerinden bir beyt okuyalım ileriden. Öylece efendim geçen derslerde de okuduğumuz üzere. Ne diyor efendim Ebu Hanife imamımız radıyallahu anh. Ve kezel muhuşu etet ileyke ve sellemet ve şekel ba'iru ileyke hine ra'aka. Vahşi hayvanlar geldiler sana. Önünde selam verdiler. Deve de seni gördü geldi sahibinden şikayetlendi diyor. Anladın mı? Şimdi burada iki mucize var. Buradaki emsal, misali çok kitaplarda. Biz iki tane yazmıştık burada. Bu kafanızda kalmayabilir işte. Kitaptan istifade edeceksiniz. Dürr-ü Meknun Şerhi. Bundan çok feyiz alırsınız. Yabani hayvanlardan. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz rivayet ediyor. Hayber fethedildi. Yahudi kalesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet taksiminden kendi hissesine düşen bir merkep. Ganimetler taksim ediliyor. Efendimizin de humus var. Yani beşte bir hakkı var. Allah Teala Kur'an'da hakkını belirlemiş. وَعَلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِشِمْ فَاَنَّ اللّٰهُ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ Hangi ganimet alırsanız diyor, beşte biri peygamberimindir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem o dağıtıyor zaten mübarek. Kendinde bir şey tuttuğu yok. Bir merkep düştü. Merkebe bindi. Binince ya himar. Ey merkep dedi. Mesmuk adın ne? Şimdi merkebin cevabı da bak. Ufeyr ibn Yezid ibn Şihab ibn Haşefe Ulan ben 6. dedemi zor biliyorum. Merkep 3-4 dedesini çıkarttı yani. Kaşefe oğlu, Şihab oğlu, Yezid oğlu, Ufeyr. Demek erkek idi. Allah Allah. E tabi soyu var. Atların soyu var. Cinsi var. Öyle mi değil mi? Şimdi insanlar soysuz oldu. Merkeplerin soyu belki de devam ediyor. Bilmiyoruz ki. Veli menkünte. Dedi ona ki senin sahibin kimdi buyurdu ona. Dedi Yahudiyin. Bak bu söz konuşuyor. Ben bir Yahudi, Hayber zaten Yahudi kalesi. Bir Yahudi, falan Yahudinin merkebiydim ben. Ve kuntu a'firu bi amden. Ara sıra kasten onu bir düşürüyordum diyor. Vay anasını ya. Ve kâne yusî'u ileyye diyor, bana çok kötü davranıyordu diyor. Ve yücevi'u batni, karnımı aç bırakıyordu diyor. Ve yadrıb-ı zahri, sırtıma sopa vuruyordu diyor. Merkepte şey mi ya? Efendim, sabır sabır bir yere kadar. Ondan sonra gel aşağı. En sabırlı da merkeptir yani. Bu dayağı. Ve la yukîmu alâ daymin yuradu bihi illel ezellâni ayrul hayy vel vetedü diyor şair. Başına yapılan, kendisi hakkında düşünülen zulme ancak iki zelil yaratık sabreder. Birisi diyor mahallenin merkebi, herkes onu müşterek kullanır. Birisi de diyor duvara çaktığın kazık. O kazın kafasına vurur vurur vurur diyor. Efendim, hâdâ yüşeccü felâ yaratıyla'dı. Bir kişi de gelip geçmiş olsun demez diyor. Öbür şeyinde canı çıkar, ona da kimse acıyan yok diyor. Ha, onun için, ama o da işte böyle ara sıra kaydırıyordum diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor ona, helleke min rabbin. Diyor ki, şimdi senin sahibin var mı diyor. O diyor ki, la şu anda bir sahibim yok diyor. Niçin diyor, şimdi kimin olacaksın sen, ne düşünüyorsun diyor. Ne yapalım seni diyor. Merkebin cevabına bak. Haddezeni ebi, babam bana rivayet etti diyor. Ani abayı babalarından ve ecdadi dedelerinden. Kale dedi ki, rakibe neslenâ seb'ûne nebiyyâ, bizim soyumuzun üstüne 70 peygamber bindi. Ve inne âhira neslinâ yerkebû nebiyyû kâlû Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim diyor, neslimizin sonuna Muhammed adında bir peygamber bineceği bize ulaştı. Öyle tabi nakil geliyor. Ve lem yebgâ min nesli ceddî gayri ve lâ minel enbiyâ gayruk. Benim soyumdan diyor, benden başka kalmadı, peygamberlerden de senden başka kalmadı diyor. Anladın? Olur mu? Ne bileyim ben. Resulullah inanıyor buna. Ebu Bekir de inanmış, Ömer de inanmış, ben de inanmışım yani. Nisaburi bir kitaptır. Bu kitap çok kıymetlidir. Bu kitap yukarıda ben kütüphanemde vardır. O kitap 1000 sene evvel yazılmıştır. Nisaburi Hazretleri kitabın adı Şeraful Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan kaynak verdim. Ben kendim görüyorum oradan. İbn-i Asakir 80 cilt. Şam tarihi, Tarih-i Medine Dimeşk. İbn-i Asakir Hazretleri Şam'ın muhaddisidir. 80 cilttir kitabı yani. O da bizde vardır. O kitaptan da bu kaynak verilmiştir yani. Anladın mı? O zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. قَدْ سَمَّيْتُكَ يَعْفُورًا يَا يَعْفُورًا. Ben senin adını Ya'fur taktım. Merkebinin adı neymiş? Ya'fur. Ya'fur. O gavur sanatçıların adını bilmekten çok daha önemli bu. Listelerini ezberlediniz be. Yedekleri bile biliyorsunuz. Resulullah'ın merkebinin adını değil, Resulullah hanımı bizim anamız oluyor, analarımızın adını bilemeydi. Resulullah Efendimizin hanımları bizim analarımız, adını bilmiyoruz ha. Bir Ayşe anamız, bir Hatice anamız değil mi? Başka bir yok mu? Yazık ya. Bu kadar bilgisiz kaldık. Bırakıldık yani. Nelerle uğraşıyoruz ya. Bu tatlı ilimleri bırakmıştı. Bu millete bıraktırmışlar. Evet. Lebbek ya Resulallah. Ya Yağfur dedi şimdi. Adını taktı peşinden. Ya Yağfur dedi. Bir çağırma yaptı ona. Lebbek ya Resulallah. Buyur dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o merkebe binerdi. Sonra onu ne yaptı? Çağıracağı kimselerin kapısına gönderirdi. Efendi Hazretleri bunu çok anlatır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdik ona, git bana Ömer'i çağır. O merkep giderdi, kafayı vururdu şey kapıya. Herkesle konuşmuyor. O Efendimiz mucize, o ayrı. Kafayı vururdu. Çıkan Açan bakardı, Efendimizin merkebi Yağfur gelmiş. Böyle başını salladı, dallardı. Yani Resulullah seni çağırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim kapıya bir gelse ya. Vay anasını be. Krallar geleceğine o merkep gelse. Ya. Öyle bir aşık oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok severdi o. Vefat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O merkep hiç dayanamadı. Efendimizin acısına dayanamadı. Heysem İbni Teyha'nın bir kuyusu vardı. Gitti kendini kuyudan aşağı attı, intihar etti. Ya, bu çok önemli bir meseledir. Kuyu onun mezarı oldu. İşte şöyle bir peygamber aşkı insanda olmazsa o insan adam olur mu ya? Merkep dayanamadı kendisine. Bu çok meşhur, bu mütevatir bir hadisedir. Hepiniz duymuş olmanız lazım. Vefatından sonra gitti kendini kuyuya attı. Hayvanlarda intihar falan haram değil tabii. Haram yok, helal yok hayvan. Ya biz ne olacağız? Evet, şimdi tabii meseleler çok. Daha burada rivayetlerde var ama sizi hepten sıkmayalım, değil mi? Ona göre inşallah bir dahakinde okuruz. Allah bir mani vermese, deve gelip şikayet ettiği hadisinde orada da neler geçiyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden, meziyetlerinden çok inşallah. Allah'ım Celle Celaluhu şu mübarek cuma gecesinde bize şahit eylesin. Amin. Şefaatçi eylesin. Amin. Meclisimizde bulunan bütün hepimize rahmetler, feyizler, bereketler yağdırsın. Amin. Ve Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka vakıf ve muttali kılsın. Amin. Amin. Kılar. Çünkü o cuma gecesi salavatları sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kulağıyla duyuyor. Aradan vasıta melek de kalkıyor. Şimdi bu gece buraya oturduk, kalkana kadar ne kadar salavat okuduk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Efendim duamızı da yapalım inşallah. Ayaklanmayın. Bu ayaklanmanız iyi değil. Çünkü biz cennet istiyoruz. Siz oradan sıvışmaya çalışıyorsunuz. Mübarek. Yarın cennet diye yalvaracaksınız. Hazır burada istiyorken bir amin demekten üşenirseniz, bu bedava bir şey. Parayla da değil ya. Duaya kalan 5 lira demiyoruz ki. Allah Allah, cennet istiyoruz, adam sıvışıyor ya, mübarek adam. Hiç çalışıp da maaş almadan çıkar mısın? E bunda bir şey. Ben de tabii biraz da damarınıza basıyorum, bazı 1,5 saat oluyor, dayanamıyor musunuz, ne oluyorsunuz bilmiyorum. Hanımlar hiç 2 saat konuş, amin demiyor, onlar uyanık. Hiç dua yapmadan çıkmıyorlar. Bu erkekler yarı yoldan böyle, onlar şöyle diyor, dışarıdan diyor amin derim diyor, biliyor musun? Nasılsa radyoda da var diyor, arabada açarım diyor. Onun kiminin de derdi sigara kafasına vuruyor, biliyor musun? Bir yandan tüttürecek, bir yandan amin diyecek. E mübarek, bir yandan cehennem dumanı veriyorsun, bir yandan cennet istiyorsun. Olmaz ki. Burada otur, burada cennet istenecek burası. Şimdi duman altında cennet istenmez, bir şeyin ayıptır ya. Kimisi de öyle. Dışarıda duman, hem de amin der. Ama Allah'ın huzurundayız, bir dua ediyoruz. Yani bir şey istiyorsun, şimdi sen kaymakama dileyeceksen versen... Bir emniyet müdüründen bir şey isteyecek olsan yani böyle yapar mısın? Ya lütfen Allah'ımıza karşı ciddi olalım. Biz burada dua yapıyoruz. Kim için yapıyoruz yani? Bana da lazım, sana da lazım yani. Öyle mi şimdi? Ama ara sıra bunları hatırlatmayınca yine sizin efendim biraz aceleciliğiniz tutuyor. İnşallah Rabbim bundan sonra fazl-ı keremiyle cümlemize daha ziyade basiret, feraset, şuur, İdrak, ihsan eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi bir iki ilan yapıyorum. Çok kısadır. Hastalarımıza dualar yapacağım. Efendim, Memduha Taştan hanımefendi İhvan cemaatten vefat etmiş. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü ya Rabbi. Hediye eyledik, vasıl eyle. Kabrini nur eyle. Amin. Geçmiş cemaatlerimizin ervahı için şimdi sağ olsalar burada bulunacak olup şimdi kabirde yatıyorlar. Tabii onlar vadesileri doldu. Şu anda aramızda bulunamıyorlar ama niyetleri yaşasalar burada olacaklardı. Onların hakkı bakidir. Onlara hep devamlı okumak lazımdır. Biz okumasak da onların ruhlarına arz olur. Çünkü onlar cemaat ehliydiler. Değil mi? Ne insanlar ne insanlar aramızda bulunanlar. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah'ım hepsinin yerlerini, hallerini biliyorsun. Kabirlerine ishal eyle rahmetlerini ya Rabbi, amin. Bir de bu cemaat, sizin şimdi hakkınız var ama bütün Adem Aleyhisselam'a kadar babalarımız, atalarımız var. Bu Bunları tabii biz tanımadıklarımız çok, tanıdığımız birkaç tane dedemiz, nenemiz, ondan geriyi bilmiyoruz. Ama bizim dünyaya gelmemizde vesile olmuşlardır. Bundan dolayı imanlı ölenleri, hani nerede yatıyorlarsa ve ne haldeyseler, illa tabii bedenleri çürüse de ruhlar çürümüyor, hediyeler ulaşıyor. Onları da unutmayalım. Bir şehadet hepsine yeter mi? Artar bile. Bu kelime-i tevhid, kelime-i şehadet dağlardan ağır gelir. Onlar da hepimizin geçmişleridir. Atalarımızdır, ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Ya Rabbi, nereden geldiğini şaşırt onlara ya Rabbi. Böyle dağlar gibi rahmetler kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Bu çocuklarının, zürriyetlerinin bereketini göster onlara ya Rabbi. Amin amin. Yedi nesil ileri, 70 nesil ileri bile bir tevhid okusa, bir zikir yapsa, sevap yollasa, o geçmişteki atası abad olur ya, abad olur. Hayırlı adam olalım ya. Ölüye diriye faydamız olsun ya. Bize de arkadan okunması lazım gelir. Evet. Şimdi bu Arifan Caddesi, Halit Caddesi buradaki dükkan gündüzleri artık açık olduğu için, çarşambada araba parkı sorunlar olduğu için insanlar ulaşamıyorlar. Arabalarıyla gelen geçenler için burada devamlı açık kalacak. İsteyenler istediği kitaplara ulaşabilirler. Bunu yeni karar verilmiş. Onu duyuruyoruz. 18 Haziran'da inşallah Umre'ye gitmeye niyet ediyoruz. Recep ayıdır. Regaib gecesini burada yapacağız kandili inşallah. İki kandil arası Miraç'tan evvel gidip döneceğiz ki kandillerde sizi bırakmayalım. Çünkü mübarek gecelerde sohbet oluyor. Yüz binlerce insan dinliyor. Onların sevabı daha fazla. Onun için ömre kendimize bir ibadettir. Ama orada da dua ediyoruz. İnşallah bize soruyorlar. Ne zaman gideceğimize dair karar verilip ilan edilmiştir. İnşallah Rabbim bir mani vermesi. 18 Haziran olarak Hemedan Turizm'le gidilecektir. Hemedan Turizm'den gerekli bilgileri siz lazım olan belge midir, bilgi midir alırsınız. İsteyen, merak edenler için duyuruyoruz. Sonra üzülüyorlar. Bize geç söylediniz, gelemedik, edemedik. Recep ayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömre yaptığı aydır. Kendi ömresini Recep'te yapmıştır. Ve haram aydır. Haram aydır. Mekke'de haram şehirdir. Beledi haramdır. Kabe'de mescidi haramdır. Haram ayda, haram şehirde, Kabe'de yapılan dualar ve beddualar asla reddolunmayacağı kesindir. Rivayet ediliyor. Epey senelerde de Recep ayında bir ömre bana nasip olmadı. Çok evvel yapmıştım. İnşallah bu sene nasip olur. Bir Recep ayında ömre yapılır. Sonra Ramazan'da yine nasip olursa gideriz inşallah. Bakalım. Ramazan'ı terk etmemeye çalışıyorum ama bu insanlara uygun olan 18 Haziran. Çoluk çocukları okul tatiline uygun düşüyor. Ramazan çok sıcağa geldiği için insanlar biraz o sıcaklarda dağılıyorlar ortalığa diye. 18 Haziran tespit edilmiş. Allah hayırlı mübarek eylesin. Amin. Manileri izale eylesin. Sıhhat afiyetle cümlemizi helal mal ile tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Evet. Kardeşlerimiz, şimdi Arifan dergisine sahip çıkın diyorum. Aile çocuğunda da çok ilimler naklediliyor. Okuyun, okutun diyorum. Ve bu bilgilerden, hele özellikle o İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler, o Esma-i Hüsna duaları, o sihirlerin, büyülerin iptali için okunan ayeti kerimeler, onlar adamı yani felçten kaldırır. O kadar o ayetler ihlas ile, huzur ile okusa demirden, kalelerden daha muhkemdir o ayetler. Hepsi yazılmış. Şimdi yeni ay çıkacak. Bunlar bir daha yazılmayacak. Bunları muhafaza edin inşallah. Amel edin, insanlara ulaştırın. Hayrınıza niyet edin inşallah. Hep hayra hizmete gidiyor. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Mevlid-i Şerif kitap, İstiğfar Risalesi baskıya verilmiş. İnşallah 320 sayfa kitap çıkacak. Daha şu anda çıkmadı. Belki haftaya yetişir. Ama yeni bir kitap çıkınca ben onu ilan ediyorum. Orada birkaç ay sonra bir kitap çıkıyor. Bundan dolayı bu kadar kıymetli eser gölgede kalıyor ama siz takip edin. Çünkü biz artık yeni eserler çıkartmamız lazımdır. Bu itibarla Mevlid-i Şerif son olarak çıkan Mevlid-i Şerif kıraatidir. Yani ağırlığınca altın verilse onun değeri biçilmez yani. O Mevlid-i Şerif'in bereketi, fazileti, ondaki ilimler, ondaki feyizleri bir yerde bulamazsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine o Mevlid-i Şerif'te cehizlik kitap diyorum ona, cehizlik. Kenarlarda dur, saklanacak cehizlik kitap. İnşallah biz sağken basarız ama arkadan ne olur onu da bilmem. Biz de ne kadar yaşayacağız o da belli. Öyle bir kitaptır o. Ona da inşallah itibar edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizinle ferahlansın inşallahurrahman. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâbel hamdillâ rabbil âlemin. Salatü vesselamu alâ seyyidil murselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inâ neselükel cenne. Amin. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Amin. Allahümme inâ neselüke ridâke vel cenne. Amin. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Amin. Allahümme inâ neselükel cenne. Amin. Ve mâ qarrabe ilâ min kavli ve amel. Amin. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ilâ min kavli ve amel. Allahümme inâ neselüke min khayr mâ seheleke min nebiyyüke Muhammed. Amin. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri ma istaezeke minhu nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inâ neselüke min el hayri kulli acilî ve âcilî mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ne'ûzü bike min eşşerri kulli acilî ve âcilî mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Allahümme mâ kaddayte lenâ min kaddâ fec'al âkıbetehu reşedâ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين دعاء رمضان قبول وخير المراد للحصول يجبر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.